إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabarak wa taala ci sunu dars tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al jami'u li ibadatillahi wahda bo cheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah taala mu melni ñi ngi ci li nga xamni moy njextal tere bi gannaaw ba nga xamni borom téré bi dafa ñëk indi mbir yi nga xamni ay jaamu yalla la mu lim leen ben par ben ma ngok gannaaw lolu bu ci nekk nak mu ñëw diko indil tektal ci alquran wala ci sunna indil ko aya bo xamanteni ni wala hadith bo xamanteni ni da fay firndel ne li jaamu yalla la lolu jublu way bi moy ngir mu permettre ki nga xamni muskallaf la mu meuna ragné mbir yi nga xamni ay jaamu yalla lañ ndax kat dafa am principe bu fondamental moy né sunu borom duñu sante dara ba paré lolé duñu ko wax duñu ko léral ma ngok buñu xolé ñun sunu dund ni aduna képp ku la engager pour nga ligéyal ko dara lam bëgg nga ligéyal ko ko dina la ko wax wax la famu tambale wax la famu yam rawatina nak jaamu yalla nga xamni motax sunu borom binduñu sunu borom neena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nitni ludul ñu jaamu ma kon cause bi nga xamni moy cause principal bi tax sunu borom bind jaam yi yalla na mu nek ne alquran leral na lolu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leral na lolu te noné la démé alquran leral nako sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leral nako légui nak kon lan mo dess li dess moy muskallaf bi mu fexé am jumtuway yo xamni daf koy permettre mu meuna yirndu alquran yirndu ci sunna yonent bi ba meuna ragné mbir yi nga xamni yikat ay jaamu yalla lañ bu boba mu meun ci tirer conclusion wu nan sagam yi ay jaamu yalla lañ kon li yalla rek la ko wara defal ma ngok lolou motax bo xole turba ñu ne jaamu yalla masalan bo ne julli ñu ne julli kat jaamu yalla la kon lu muy teki moy waro ko defal kenn ku dul yalla ma ngok kazalika wor waye tamit kazalika rendi rendi tamit jaamu yalla la legi nak ñak xam lolou mom mo waral ba sheytane profito ci ñak xam ak ignorance ñu bari ba fexé nak utiliser yenen bat gis nga yenen forme yenen couleur yenen doxaline ba soparñi xam ngeen ne lolou meninu sheytane la mangok manam point fortu sheytane la mangok sheytane du la wo mukk ci la nga xamanteni ni mom la la bëgg wo ludul ne lolé daf koy jox yenen tour jox ko benen déggine jox ko benen compréhension ma ngok xolal ba nga xamanteni ni ba gëna génné sunu mam adama aljanna lan la ko wax garab ga ko sunu borom téré won mom la fexé ba adama lek garab ga mok hawa gis nga mu ne ko xana du mala won garab go xamanteni ni mom moy garabu lan garabu bil manam garab go xamanteni ni moy garabu éternité éternité manam garab ga boko lekke dang fi nek éternellement kazalika yamul ci éternité mais garabu pouvoir la pouvoir ak éternité xolal doomu adamay lu ci beuri ci buntu bi lañ leen di naxé kon gis nga soparñi manam soparñi baat yi lolu manam maninu sheytane la logiku kan la doxalinu kan la doxalinu iblis jël baat yi soparñu ko ba ku ko deg da ngay yakar ne ah kon li tektale wul li mu nakhla ca nak mangok donc ñu bari aussi ci buntu jaamu yalla no neela deme masalan bo ñew ci rendi ñu la da ngay tour deret da ngay def sarax gis nga da ngay def sarax alors que sacrifice la li jaamu yalla la gis nga su fekkon jitu won na nit ki xamni ah rendi kat jaamu yalla la kon du febar wala mu am jafé jafé wala mu am crise ci walu ligéyam wala benen côté dem di ndeppulu ndax bu boba ndeppula day lacc rendil jinné yi mom xamna ni rendi jaamu yalla la kon du dem di ndeppulu di rendil ay jinné parce que day xamni bu ko défé bokalé na yalla té bokalé moy bakkar bi gëna reuy ndax suko déwalé té tout bu ko sunu borom du ko djégal mangok lool la borom téré bi nak don léral fi diñu xamal ni manam ñu bari senu ñaka xam mo leen yobbe ci nga fekk leen ñuy jël yenn xéetu jaamu yalla yi lu melni waat lu melni rendi lu melni xettaliko gis nga diko defal ñeneen ñu dul yalla ñu yaakar ne lolé ñuy def nonu kat du jaamu yalla gis nga kon budul jaamu yalla kon bu fekkentene mbir yoyé du jaamu yalla kon defal ko kenen ko dul yalla ken du ko tuddé bokalé liñuy tuddé bokalé moy li nek jaamu yalla nga koy defal kenen ko dul yalla légui nak buñ la ko tégalé ci logique yow do gis ni li jaamu yalla la té pourtant ay preuve rotna ci alcorane lolu motax aussi ñenn ñi di dox sa digënté ak alcorane gis nga di fexé do jang di fexé pour yow do mën lire nga len di top nonu rek do mësa mën lire nga len di top nonu rek do mësa xam signification alcorane do ma sa xam tamit signification hadith ñu nan la no hadith yi mom bu ko laal parce que hadith yi dañuy ñew di clarifier di apporter une lumière éblouissante ci li nga xamanteni ni mom moy lan mom moy alcorane bo comprendre alcorane mën ko lire mën ko jang mën ko comprendre tek ci comprendre hadith se dina day leer se dina day set wicc gis nga lolou motax ñak ñuy essayer dox sa digënté ak ñaar yoyé bu ko défé da ngay nekk dans l'obscurité légui nak bo nekké dans l'obscurité day melni silmaha day aajo ko ko omat bu ko défé ñu né la man may xolé bayil ma omat la yow gëmmal gis nga ko bu ko défé nak ah ku ñuy omat wala ku ñuy diri do taamu bu boba nak mën nga dëgg lu né gis nga ko mën nga jaar fu né donc njang mi molay tekki molay yewi gis nga moy apporter lumière bi nga xamanteni ni mom molay leralal yoon bi lolou motax itina siratal mustaqim de ko bayyi xel bu baakha baakha baakh bokoy jang ca fatiha ñaan gu magla gu reuy ndax dafa lambo gindiko aduna ak alakhirah te gindiko goge day jaar lan day jaar ci xam xam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din sunu borom kat kumu beugal yiw beugal la mbax daf lay deglo sa dina yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dane innamal ilmu bitta'allum gis nga ko xam xam de ñang koy amé ci jang gis nga abu darda tam fedali wax joju gis nga ne la yuladul mar aliman innamal ilmu bitta'allum nit ki du judd rek am xam xam des koy jang bu ko defé kon ñu jël yoyé nga xamanteni jaamu yalla la jox ko yeneeni tour nga xamni doto ko ragne yow bu ko defé nak da ngay trébucher da ngay daanu jël kon ay jaamu yalla diko defal ñeneen ñu na la ah lool de du tuddu bokalé gis nga jox ko tamit yeneen tour ma gog te fekk nak jitu won na alcorane mom définir mbir yi ba paré 1400 ans avant alcorane waxna lan moy bokalé hadith waxna lan moy bokalé alcorane waxna lan moy jaamu yalla hadith waxna lan moy jaamu yalla ba paré yonante bi faram fanciel ko sahaba yi ci anam bu leer ba ñom ñu comprendre ko 1400 ans avant kon bu leundamaté tay kon amna loxol yu ci dugg ba mu leundam lolu bayiko xel bu baax kon day demel ni rek dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.